trwać. To chyba nie sen, bo nie wiem, nie damy tu wejść. Trudno, trudno będzie wstać. Bo nie wiem, nie ma nas dla wszystkich ludzi. Rozkoszy nie odchodź daleko od mnie, o nie, nie, nie, nie, nie, nie, płonie, płonie, płonie, nie, płonie, płonie, płonie, płonie. W ciebie cały, patrzyłbym sobie spod twoich powiek, patrzę. Kiedy i jak wszystko z twojej strony patrzy. Mieszko nadałbym się z ciebie cały. Znałbym te myśli, mógłbym jesteś ciszy raj. Mieszko nadałbym się z ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twojej strony patrzy. Mieszko nadałbym się z ciebie cały. Głos przyjaciół stukotków. Lecz ty już śpisz. Już śpisz. Czuję się pięknie. Może to już jest szczęście, może złudzenie. Myślę, że śpisz. Ty już śpisz. Jak cię tu dostrzec w mroku? Te uliczki zdradliwe, mówię, daj sobie spokój. Ty pewnie śpisz. Już śpisz. Daj mi przepis, by zasnąć. To jest absurdalne, bo bez ciebie nie zasnę. Może dlatego tak jest już. Chcę się włóczyć bez celu, może. Bo to tak jest już, by nie miało nic sensu, może. Mijam te domy w głowie, subtelny nieład. Trzy akordy na krzyż. Gotowa piosenka. A może dlatego tak jest już. Chcę się włóczyć bez celu, może. A bo to tak jest już, by nie miało nic sensu, może. Mijam te domy w głowie, subtelny nie ma. Trzy akordy na krzyż. Gotowa ty sen. A teraz jesteś przy mnie. Jest tak jak zazwyczaj, nic mnie tak nie zachwyca. Nic. Się przywiązuje i tego nie wybiera, zresztą po co to zmienić? A ty przychodzisz tak pięknie, raz późno, raz wcześniej, więc zaskakuj mnie częściej. Ciebie mówię wierszem, chcę tak mówić częściej. Może dlatego tak jest już. Chcę się włóczyć bez celu, może. Po to tak jest już, by nie miało nic sensu, może. Mijam te domy w głowie, subtelnie.

Paweł Rosak, jak zwykle pięknie i z dużym wdziękiem. To był fragment płyty Who Knows z jego najnowszego albumu, który doczekał się właśnie reedycji. A wcześniej formacja, którą założył kolejna formacja Maćka Łyszkiewicza, grupa Q. No i Anna Maria Jopek, najwyższy poziom światowy, bo nie sama, ale z Branfordem Marsalisem. Thank you. Trójka i Nocna Polska. Ja po raz kolejny dzisiaj użyję słowa fan. Tak, jestem wielkim fanem grupy Percival, a szczególnie serii Slava. Trzecia część z muzyką, z pieśniami Słowian Zachodnich właśnie wyszła. Zresztą w Nocnej Polsce niedawno zespół gościł i o tej płycie opowiadał. A przed Percivalem formacja LSA. I też było magicznie. Thank you. jak oni to robią. Kolejny zespół z magicznymi dźwiękami. To formacja o nazwie Riverside, ich najnowsza płyta. A na koniec w nocnej Polsce będzie troszkę wspomnień. To był zespół IARL. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. To była Nocna Polska. Za chwilę odezwie się Budzik, ale wcześniej z płyty Best of 1978-2018 zespół Maim. Miałeś rację, nigdy tak nie było dobrze jak teraz. Piję kawę i nic właściwie mi do szczęścia nie trzeba. Jestem Bóg wie kim, albo nikim, bez żadnego wyrazu. Mówię, będzie tak, jakbym dzień kolejny znała na pamięć. Moja małpa wie, jak naprawdę ze mną jest, patrzy w oczy tak, jakby znała mnie od lat. Kiedy jest mi źle, opowiada różne dziwne historie. Moja małpa wie, wie dokładnie jak to jest, kiedy nie wiem, co mam robić, dokąd iść. Wtedy mówi, hej, weź się w garść i zacznij wszystko od nowa. Od nowa. Miałeś rację. Zachowuję się jak trochę stuknięty. Przez ten długi czas mylą mi się dni powszechne i święte. Piję kawę i czytam list od swoich wiernych przyjaciół. Lecz nie wierzę im ani tobie, wierzę tylko swej mamie. I już punktualnie.